voix de la musique. Le choc d'ambiance à Brazzaville. Ngomba mokote le kimakani si la molai. E bongi o ekola kolinga. Peko ye ba ma pe ba yisali. Que na vivre sans hippo. Potango iso moto atonda ka bolingote. Na ringi o mingi ponatika yo kende. Pepe kumba yo epa ya milimo malamu. Beba linga yo koleka. Loko langa ina lingi yote. Bomba ni kambo yango na sekele nyo songo. Luka nanu solisyona problemo yanga. Kumba bolingo nanga iloko la mwana mokela kolela. Poetika lise bolingo ya seko. Otum satala otikinga na msena. Vraiment ipesi ningi sana bato. Boba loko tanga. Babi Foli Yama wapea kisembo Merlili. Jean-Paul Calco. Botango iso moto atonda ka bolingote. Na lingi o mingi ponatika yo kende. Malikambo yango na sekele nyo songo. Luta na nusolisona problemo yanga. Kumba bolingo nanga ilokola mwana moke akolela. Poetika lise bolingo ya seko. Rezoa sengo tala batikinga na zela. Yango efesi ningisa na bato. Oba loko tanga. La Jimondele. Loko loko mika ina epa yoke. Meka osonga papa me pakota. Natindi maloba na mojeti atunela na nakaye. Ipo oko mika ina epa yoke. Meka osonga ipo me pakota. Na meka kina kontimpe valongo mpona bosala. Ilili na yolo kola sozo lanzo. Ya kango lo volan a feme aliwa, etumbu ya bolingo. sur ça.